Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Minęła godzina 17. Popołudniowa audycja Zapraszamy do Trójki. Specjalne wydanie licytacyjne. A teraz nasz serwis przedstawią Małgorzata Maliborska-Prażmowska i Romuald Wójcik. Tak zwane państwo islamskie bierze na siebie odpowiedzialność za zamach w Las Vegas. Lekarze-rezydenci rozpoczęli w Warszawie głodówkę. Na uczelniach rozpoczyna się rok akademicki. Tak zwane państwo islamskie przyznało się do przeprowadzenia ataku na uczestników koncertu w Las Vegas. Atak w Las Vegas dokonał żołnierz ISIS w reakcji na wezwanie do atakowania państw należących do koalicji, poinformowała powiązana z ISIS agencja AMAK. Odnosząc się do dowodzonej przez Stany Zjednoczone międzynarodowej koalicji antyislamistycznej, która zwalcza tak zwane państwo islamskie na Bliskim Wschodzie. 64-letni sprawca otworzył ogień do zgromadzonych pod gołym niebem uczestników koncertu country. Zabił co najmniej 50 osób, zranił ponad 400, a później popełnił samobójstwo. Światowe agencje piszą, że była to najkrwawsza tego rodzaju tragedia w najnowszej historii USA. Według policji bilans ofiar może jeszcze wzrosnąć. Prezydent USA Donald Trump mówi, że to był akt czystego zła. Głębokie współczucie rodzinom i bliskim ofiar ataku w Las Vegas złożył papież. Franciszek podkreślił, że była to pozbawiona sensu tragedia. Około 20 lekarzy rezydentów uczestniczy w głodówce rozpoczętej dziś w południe w Warszawie. Głodówka wygląda tak, że nie jemy pokarmów stałych, natomiast płyny, czyli wodę czy soki będziemy pić. Uczestnicy protestu domagają się m.in. wzrostu finansowania ochrony zdrowia i skrócenia kolejek. Zaznaczają, że to nie jest protest o podwyżki, choć przyznają. No oczywiście, że nie jestem zadowolony z pensji 14 zł na godzinę, bo za takie pieniądze pracuje młody lekarz w Polsce. Mówi Damian Kurzawski z Tarnowa, a Urszula Knych dodaje, że lekarzy jest za mało i są przepracowani. Od lekarza wymaga się, żeby pracował 24 godziny na dobę i był zadowolony z tej pensji, tak? Słyszeli Państwo na pewno o ostatnich śmierciach na dyżurach i to wszystko jest spowodowane tym, że jesteśmy po prostu przepracowani. Minister zdrowia Konstanty Radziwiłł mówi wprost. Trzeba powiedzieć sobie jasno i wyraźnie. Oczekiwania na poziomie dwóch średnich krajowych dla młodych lekarzy są po prostu nierealne. Nierealne zarówno w samej służbie zdrowia, jak i w systemie państwa, które jest nie najzamożniejszym krajem na świecie. Wyraził też nadzieję, że protest nie zagrozi pacjentom. Podkreślił jednocześnie, że jest to otwarty na dialog. Państwowa Komisja Wyborcza wystąpi do Europejskiego Trybunału Obrachunkowego i Parlamentu Europejskiego o informacje w sprawie finansów europejskich konserwatystów i reformatorów. Ma to związek z doniesieniami medialnymi, że jedna z europejskich partii politycznych miała w 2015 roku wspierać finansowo kampanię wyborczą PiS. Przewodniczący PKW Wojciech Hermeliński przekazał jednak, że komisja badała sprawozdanie finansowe PiS-u za 2015 rok i nie dopatrzyła się nieprawidłowości. Z kolei, jeżeli takie informacje prasowe się pojawiły, no, dla nas jest to niewystarczająca informacja. W związku z tym Państwowa Komisja Wyborcza, żeby wyjaśnić tę kwestię, postanowiła dzisiaj zwrócić się do Europejskiego Trybunału Obrachunkowego, jak również do Prezydium Parlamentu Europejskiego o nadesłanie stosownych informacji w tej mierze. Będziemy starali się, żeby jak najszybciej ta informacja do nas dotarła, żeby nie przedłużać całej tej procedury. Chcielibyśmy też tę kwestię rozstrzygnąć jak najszybciej. Decyzję PKW z zadowoleniem przyjęła Marcelina Zawisza z partii Razem. Mam nadzieję, że zgodnie z tym, co wcześniej potwierdzili audytorzy Parlamentu Europejskiego, że te pieniądze były wydatkowane niezgodnie z przeznaczeniem i potwierdzili, że Prawo i Sprawiedliwość wydało te pieniądze na swoją konwencję, która pomogła im tak naprawdę wygrać wybory. Pokazuje to, że Państwowa Komisja Wyborcza potraktowała tą skargę poważnie. Przewodniczący PKW nie chciał mówić o tym, jakie mogłyby być konsekwencje potwierdzenia finansowania kongresu w Katowicach przez Sojusz Europejskich Konserwatystów i Reformatorów. Wyjaśnił, że nie może wyprzedzać informacji, których treści nie zna. Prezes PiSu Jarosław Kaczyński zawiesił posła Łukasza Rzepeckiego w prawach członka partii i wystąpił o wszczęcie wobec niego postępowania dyscyplinarnego, informuje rzecznik dyscyplinarny PiSu Karol Darski. Dodał, że postępowanie takie zostało wszczęte. Poseł Łukasz Rzepecki naraził się swoim kolegom kilkakrotnie, głosując inaczej niż oni, na przykład za uchyleniem immunitetu posła PiSu Dominika Tarczyńskiego. Dziś Rzepecki mówił, że prezes PiSu Jarosław Kaczyński nie realizuje programu Prawa i Sprawiedliwości. Uważam, że również, jak ja, powinien być wyrzucony. Prawie 45 tysięcy studentów Uniwersytetu Warszawskiego rozpoczęło rok akademicki. To jedna z najstarszych szkół wyższych w Polsce i najdłużej funkcjonująca uczelnia w stolicy. Ogłaszam rozpoczęcie nowego roku akademickiego 2017-2018 na Uniwersytecie Warszawskim.

z infekcjami. Z brakiem słońca i przygnębieniem. Z brakiem energii. Oddajmy głos naszemu ekspertowi. Powodem takiego samopoczucia może być brak witaminy D3. Jak sobie z tym radzić? Sięgając po Molekin D3 Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Molekin D3 to wysoka ilość witaminy D3, a w dodatku jest przyjazny dla kieszeni. Molekin D3. Warto zadbać o odporność i mocne kości, ale nie warto przepłacać. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Czy państwo czekali na informacje sportowe? Oto Adam Malecki, prosto ze zgrupowania naszej reprezentacji. Dzień dobry, witaj Adamie. Witam bardzo serdecznie. Rozpoczęło się zgrupowanie reprezentacji przed meczami z Armenią i Czarnogórą. Piłkarze muszą pojawić się w hotelu w Wawrze do godziny 19.30, potem zjedzą wspólnie kolację i wezmą udział w pierwszej odprawie. Dojechali już Kamil Grosicki, Krzysztof Mączyński, Piotr Zieliński czy Thiago Cionek, a także absolutny debiutant w kadrze Damian Kondzior z Górnika Zabrze. Dla 25-latka powołanie do kadry to spełnienie marzeń. Jest to na pewno dla mnie wielkie wyróżnienie i spełnienie moich marzeń z dzieciństwa. Każdy, myślę, mały chłopak, który gra w piłkę, to gdzieś marzy o tym, żeby zagrać w reprezentacji Polski i ja z tego powodu bardzo się cieszę, ale też wiem, ile jeszcze pracy przede mną, wiem, w jakim miejscu się znajduję i mam nadzieję, że to zgrupowanie też pomoże mi w tym, żebym jeszcze się rozwinął jako zawodnik i nabrał jeszcze więcej tej pewności siebie, żeby to później się przełożyło na moją lepszą grę jeszcze w Górniku. Damian Kondzior marzy o pierwszym występie. Robert Lewandowski z Armenią może zagrać po raz 90 z orzełkiem na piersi. Kapitan reprezentacji wyznacza cel naszej kadrze. Teraz wszystko od nas zależy. No, idziemy na Armenię, też będzie ciężki mecz, ale no, nie ma co ukrywać, że tylko tutaj myślimy o zwycięstwie i nic innego nie wchodzi w grę. Tak jest, 3 punkty na wagę złota, potem jeszcze ewentualnie 1 punkt w meczu z Czarnogórą, no i awans będzie w kieszeni. Jeśli chodzi o stan zdrowia piłkarzy, to największą niewiadomą pozostaje stan Macieja Rybusa. Nasz główny kandydat na grę na lewej obronie przez ostatnie tygodnie pauzował po naderwaniu mięśnia wygłowego. Dziś przechodzi wszelkie testy szybkościowe i wytrzymałościowe, a to czy zagra, okaże się dopiero podczas jutrzejszego treningu. Bardzo dziękujemy. To Adam Malecki prosto z rozpoczynającego się dziś zgrupowania naszej reprezentacji. Trójka. Program trzeci. I specjalna licytacja na rzecz Domu Muzyki. Panie Wiesławie, pana interesuje fortepian Blüthner? Dokładnie, mnie jak mnie, ale myślę, że takiego młodego pianista, który obok mnie siedzi. A jak pianista ma na imię? Jeszcze raz Maciek. Proszę. Maciek. No. Ile panowie dają za ten fortepian w tej chwili? No panie Michale, w tej chwili zaproponowaliśmy 6 tysięcy. No pewnie szaleć nie będziemy, ale myślę, że będzie to dobra zachęta dla innych. No tak, na razie pan przebił pana Daniela o 1500. Zobaczymy, czy się odezwie za chwilę. Ja za momencik przedstawię panom kilka informacji związanych z tym fortepianem. Będziemy tego słuchali, ale wcześniej Arcade Fire. I don't know what I want. Przegląd naszej licytacji, drodzy Państwo. Odręczny tekst piosenki Awe Mirosława Czyczykiewicza, w tej chwili 600 zł. Akwarela profesora Wojciecha Maksymowicza 3,5 tysiąca. Złota płyta za album Oddział Zamknięty 4333. Gitara elektryczna Vintage 3999. I fortepian 6000, ale jest z nami pan Piotr. Panie Piotrze, dzień dobry. Dzień dobry, witam pana. Ja pana serdecznie witam, bo wiem, że ma pan apetyt na fortepian. A tak, dokładnie 8 tysięcy zaproponowałem, także póki co tak wygląda mój apetyt. Świetnie. Mam nadzieję, że wzrośnie. No tak, także widzę, że rośnie w miarę jedzenia, jak pan wie. Na razie jeszcze fortepian w grze. A myślę, że zarówno pana, jak i tych wszystkich, którzy chcieliby taki fortepian licytować, ważna informacja. Proszę państwa, no fortepian wiadomo, perła wśród instrumentów, ale mankament fortepianu to jest to, że jest duży i nie za bardzo mieści się w niewielkich mieszkaniach. Zaczęto zatem produkować fortepiany o mniejszych gabarytach i taki właśnie do tego z podpisem Leszka Możdżera mogą dziś państwo u nas licytować. Jest to fortepian Blitner z 1937 roku. Dosyć krótki, bo 1,55 m długości. Oczywiście z krzyżowym układem strun, z podwójną repetycją i, co bardzo ważne, z autografem mistrza Leszka Możdżera. Czym wyróżnia się ten fortepian? Fortepian jest wyjątkowo ciepły, jak na instrument krótki. To jest jego duża zaleta. Poza tym jego stan techniczny całościowy jest naprawdę przyzwoity. Czy to jest tak, że każdy muzyk chciałby mieć taki właśnie fortepian z 1937 roku w domu? Myślę, że muzycy się kierują dzisiaj głównie wartościami użytkowymi, czyli każdy muzyk kocha, czym dłuższy fortepian, tym lepszy. No ale wiadomo, że żyjemy w czasach też ograniczeń i nasze mieszkania czasami są ograniczeniem, sąsiedzi na pewno, więc fortepiany krótkie są dosyć chodliwymi instrumentami. Zachęcam do licytacji fortepianu Blitner z autografem Leszka Możdżera. Zachęcał państwa stroiciel fortepianów, pan Wojciech Kuleczka, z którym rozmawiała Paulina Kozion. Zatem wszystko już wiadomo na temat tego wyjątkowego instrumentu, który w tej chwili wylicytował najwyżej pan Piotr. Mamy 8 tysięcy złotych za ten fortepian, ale myślę, że po tym, co usłyszeliśmy, już za chwilę przebijemy pewnie tę sumę. Dobrze, drodzy państwo, mamy prawie 20 minut po godzinie 17. Licytacja trwa, 5 przedmiotów. Zapraszam, czekamy na kolejne oferty. I felt better. I've been up all night. I can feel it coming, the morning light. The air is so cold here. It's so hard to breathe. We better take cover. Will you cover me? Way up here with the northern lights. Beyond I nie musieliśmy długo czekać w sprawie fortepianu. Wydawało się 8 tysięcy, spora suma, ale pan, panie Wojciechu, chce to przebić. Witam, dzień dobry. Dzień dobry. Właściwie bardzo jestem zadowolony, że akurat załapałem się na audycję, po drodze jadąc z pracy. Też mam w domu pianistkę i z braku miejsca kupiliśmy pianino, ale chętnie wymienia na fortepian, daje 10 tysięcy. I już wpisuję. Bo ten krótki nam pewnie wejdzie. No tak, podawałem wymiary, jeżeli pan jest zainteresowany, bardzo proszę, jeszcze dokładnie powiem. 155 cm długi, 149 szeroki i metr wysokości. Na pewno się zmieści u pana. A młoda pianistka, jak ma na imię? Lenka. Lenka, zobaczymy, czy tacie się uda zdobyć ten fortepian. Bardzo dziękuję, panie Wojciechu. Jesteśmy w kontakcie szerokiej drogi. Dziękuję bardzo, pozdrawiam, kłaniam się. Dawno nie mówiliśmy o akwareli pana profesora Wojciecha Maksymowicza. Dzień dobry, witam panią. Witam, witam panie Michale. Pani Anno, pani już proponowała? Tak, jest. 2333, później dokładnie. Było już 3,5. Ile w tej chwili? 4000 zł. Świetnie, mamy 4000 zł. Co wywołuje zapewne smutek u pana Krzysztofa, który dawał dość sporo. Zobaczymy, pewnie się zaraz odezwie. Ale bardzo pani dziękuję, pani Aniu, że jest pani z nami i licytujemy oczywiście dalej. Ale zdaje się, że jest ktoś w sprawie fortepianu. Dzień dobry, witam. Dzień dobry. Jak pan ma na imię? Tak, Jacek. Panie Jacku, 10 tysięcy mam za fortepian. Sporo. A pan dobrze, daje ile? Ja daję 11. I mamy już 11 tysięcy za fortepian Blitnera od pana Jacka. Zapisane, dziękuję. Pewnie na tym się nie skończy. Coś mi się wydaje, że finał, który będziemy rozgrywali pewnie przed 19, związany z fortepianem, może wywołać spore emocje. Dom Muzyki. polskieradio.pl to jest strona, na której mogą państwo obejrzeć te przedmioty. Są sfotografowane, można sobie zobaczyć, czy pasują, czy się podobają i dzwonić do nas 22 i 7 trójek. Licytacja na Dom Muzyki trwa. Witam pana, panie Danielu. Dzień dobry ponownie. Witam ponownie. Zapraszam pana do licytacji gitary, bo wiem, że to ona jest przedmiotem pożądania w pańskim przypadku. Mam za nią 3999. Co by pan zaproponował? Tak. Okazało się, że fortepian jednak się nie za bardzo zmieści, mimo tak, że byłoby pod dostatkiem ludzi, którzy by chętnie zagrali na nim. Mhm. Więc spróbujemy złapać gitarę za 4777. O, ładnie. Siódemek dawno nie było. 4777. Prowadzi pan w tej chwili w licytacji gitary elektrycznej vintage z fabryki Matsumoku w Japonii. Wygląda fenomenalnie. W dodatku te podpisy, coś bardzo atrakcyjnego dla fanów muzyki gitarowej. Bardzo dziękuję, panie Danielu. Jesteśmy w kontakcie. A ja chciałbym państwu teraz przybliżyć przedmiot pod tytułem Złota płyta oddziału zamkniętego, którą dostaliśmy od Krzysztofa Jaryczewskiego. Notabene, gdyby ktoś z państwa chciał posłuchać historii Krzysztofa, proszę spojrzeć na Godzinę Prawdy. Te audycje są do odtworzenia na naszej stronie. Nie tak dawno Krzysztof Jaryczewski był moim gościem w Godzinie Prawdy i opowiedział swoją bardzo taką trudną historię, ale w tej chwili jest na prostej, byle tylko zdrowie dopisywało, czego życzymy. Na krążku wtedy, tym pierwszym, znalazły się tak gigantyczne przeboje jak Andzia i ja czy Party. O historii płyty opowie Krzysztof Jaryczewski. To jest złota płyta, pierwsza płyta oddziału zamkniętego, która ukazała się w 1984 roku. Niewiele brakowało, żeby w ogóle się nie ukazała, ponieważ cenzura nam zablokowała utwór Gandzia. Musieliśmy nagrać Andzia, jeszcze raz refreny. Było tylko 8 utworów. Musieliśmy w studiu w Trójce dograć jeszcze 2 utwory, właśnie między innymi tą Andzię, i wtedy dopiero była 10, ale wtedy się pojawił problem. I tam musiał Andrzej Szpilman, ówczesny nasz taki mentor od strony też literackiej i muzycznej, uruchomić swoich koneksji różnych, żeby jakoś tą płytę udało się przepchnąć. Ona była bardzo oczekiwana na rynku, bo my graliśmy już 4 lata jako oddział zamknięty. Na koncertach ludzie znali nasze piosenki, teksty, śpiewali z nami razem, a płyty nie było cały czas. To jest złota płyta, jest, ona się sprzedała w jakimś tam, na tamte lata kolosalnym nakładzie. My dostaliśmy jako zespół 1/5, ale oni dodrukowali takie malutkie z oznaczeniem personalnym, też złote, i to dostał każdy, kto nagrywał. I ja tą personalną przeznaczyłem właśnie na akcję. Zróbmy więc prywatę, jakiej nie przeżył nikt. Niech sąsiedzi walą, walą, walą, walą do drzwi. Sztuczne ognie niech się palą, palą, palą, a ty chodź i wino pij. Zapraszam na tą licytację. Między innymi znajdą państwo tam moją płytę, moją złotą płytę oddziału zamkniętego. Krzysztof Jaryczewski. Niech cały piruje świat. Bardzo dziękujemy Krzysztofowi. Jak mówiłem, w tej chwili troszkę problemy ze zdrowiem. Przypomnę, nie tak dawno przeszczep wątroby. O tym między innymi także opowiadał. Proszę państwa, zatem w tej chwili płyta oddziału zamkniętego za 4333 zł. Jeśli chodzi o gitarę elektryczną, to już prawie 5000, 4777. Fortepian pan Jacek zaproponował 11000. Akwarela mamy w tej chwili 4000 zł i odręcznie napisany tekst do piosenki Awe Mirosława Czyżykiewicza 600 zł. www.dommuzyki.polskie radio.pl. Na tej stronie oglądają państwo wszystkie instrumenty. Licytujemy, mamy jeszcze przed sobą sporo czasu. Jesteśmy w tej chwili na półmetku specjalnego wydania dzisiejszej audycji. Zapraszamy do Trójki. Romuald Wójcik, skrót wiadomości. Nie ma dowodów na to, że mężczyzna, który w Las Vegas zabił ponad 50 osób, był powiązany z którąś z międzynarodowych organizacji zbrojnych, mówią przedstawiciele władz USA. Powiązana z ISIS, agencja AMAC poinformowała, że za atak odpowiada Państwo Islamskie, a sprawca kilka miesięcy temu przeszedł na islam. W ocenie władz amerykańskich, na które powołuje się Reuters, to błędna teza i są przesłanki świadczące o problemach psychicznych sprawcy. Także według policji nic nie wskazuje na zamach. Co najmniej 50 osób zginęło, ponad 400 zostało rannych, gdy napastnik otworzył ogień do uczestników koncertu country w Las Vegas. Sprawca popełnił samobójstwo. Wniosek o uchylenie immunitetu posłanki Małgorzaty Zawiercan skierowała do marszałka Sejmu warszawska prokuratura. Chodzi o przekroczenie uprawnień. Zdaniem śledczych w kwietniu ubiegłego roku w głosowaniu nad kandydaturą Zbigniewa Jędrzejewskiego na sędziego Trybunału Konstytucyjnego Małgorzata Zawiercan oddała głos wstrzymujący się za Kornela Morawieckiego. Oboje należeli do klubu Kukiz 15. Po ujawnieniu nagrań zostali z niego usunięci. Według prokuratury głosowanie na dwie ręce jest działaniem na szkodę interesu publicznego, a zatem przestępstwem. Posłanka Zawiercan należy teraz do koła Wolni i Solidarni. Centralne Biuro Śledcze Policji rozbiło grupę Suchego. W kraju i za granicą zatrzymano 43 osoby. Gangsterzy handlowali narkotykami, nielegalnym tytoniem i bronią. Są też odpowiedzialni za kradzieże luksusowych samochodów. Zatrzymanym postawiono kilkadziesiąt zarzutów. Jednemu z nich usiłowania zabójstwa. W Trójce teraz pora na ekonomię. Na audycję zaprasza sponsor Renault. Producent Renault Megane z systemem Airlink 2 zapewniającym dostęp do usług online. Ekonomia w Trójce. I jest już z nami Arkadiusz Ekiel. Dzień dobry. Według Eurostatu stopa bezrobocia w sierpniu w Polsce wyniosła 4,7%. To o 0,1 punktu procentowego mniej niż miesiąc wcześniej. Stopa bezrobocia w Unii Europejskiej wyniosła 7,6%, a Polska znalazła się w europejskiej czołówce krajów z najniższym bezrobociem. Zakwalifikowanie Polski do rynków rozwiniętych przez agencję indeksową FTSE Russell to olbrzymi sukces i nobilitacja, uważa nowy prezes giełdy papierów wartościowych Marek Dietl. Dotychczas Polska wchodziła w skład rynków nazywanych rozwijającymi się lub wschodzącymi. Decyzja agencji wejdzie w życie za rok. Zdaniem Marka Dietla decyzja agencji to nie tylko docenienie polskiego rynku kapitałowego, ale też szansa na jego dalszy rozwój. FTSE Russell jest takim wiodącym dostawcą wskaźników indeksowych. 10 najlepszych banków inwestycyjnych skorzysta, 97 ze 100 największych funduszy, czy tam zarządzających aktywami korzysta do zrobienia swoich produktów indeksowych. 5 największych banków depozytariuszy korzysta z tych indeksów FTSE, więc to jest naprawdę wypłynięcie na, powiedzmy, ze śródlądzia na morze, a z opcją płynięcia na ocean. W drugim kwartale 2017 roku giełda papierów wartościowych znalazła się na czwartym miejscu w Europie pod względem liczby przeprowadzonych ofert publicznych na rynku głównym. Ich wartość to ponad 2 miliardy 200 milionów złotych. Dziś giełda papierów wartościowych zanotowała wzrosty. WIG20 na plusie 0,66%, WIG31, obroty wyniosły ponad 716 milionów złotych. Indeks PMI dla naszego sektora przemysłowego we wrześniu wzrósł do 53,7 punktu z 52,5 punktu w sierpniu, podała z kolei firma Markit. To najsilniejszy wzrost od kwietnia tego roku. Autorzy raportu podkreślają, że wrześniowe dane sygnalizują przyspieszenie tempa ekspansji w polskim przemyśle. Dodają, że głównym motorem znaczącej poprawy warunków gospodarczych był najszybszy od lutego 2015 roku wzrost liczby nowych zamówień, który spowodował przyspieszenie produkcji. Natomiast negatywny wpływ na ogólną sytuację polskiego sektora przemysłowego miała stagnacja zatrudnienia, która zakończyła blisko 50-miesięczny nieprzerwany okres tworzenia nowych miejsc pracy. Krystyna Prostak, Polskie Radio. Obecnie wskaźnik ten jest nieco wyższy od dotychczasowej średniej z 2017 roku, która wynosi 53,4 punktu. Jednocześnie jest powyżej neutralnego progu 50 punktów. Trzeci rok z rzędu to najdłuższy nieprzerwany okres pozytywnych odczytów od rozpoczęcia badań w czerwcu 1998 roku. I jeszcze wyjaśnijmy, że wartość indeksu PMI jest wyrażana w punktach. Każdy odczyt powyżej 50 punktów oznacza spodziewaną poprawę nastroju w branży. Spadek wskaźnika poniżej tego poziomu oznacza, że menadżerowie spodziewają się pogorszenia sytuacji. A na koniec wiadomości ekonomicznych jeszcze pomówmy o tym, co dzieje się na rynku walutowym. Teraz frank szwajcarski kosztuje 3,77 zł, euro 4,31 zł. Michał Olszański twierdzi, że euro powinno kosztować 4,19 zł. To byśmy się ucieszyli, moim zdaniem. Byśmy się ucieszyli, ale póki co, no niestety, 4,31 zł, dolar 3,67 zł, funt brytyjski kosztuje 4,88 zł. Na audycję zaprosił sponsor Renault, producent Renault Megane z systemem Airlink 2 zapewniającym dostęp do usług online. Po raz ostatni dzisiaj powiem Państwu, jaka noc przed nami. Temperatura minimalna od 6 stopni na wschodzie kraju do 12 na południowym zachodzie i 13 miejscami na wybrzeżu. Będzie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i okresami opady deszczu na zachodzie. Na pozostałym obszarze zachmurzenie małe i umiarkowane, wzrastające do dużego, a opady deszczu przemieszczają się z zachodu na wschód. To jest to, o czym Państwu mówię. Od zachodu zmiana pogody, pojawią się chmury, pojawi się deszcz, który jutro dotrze do Polski centralnej i dalej pójdzie na wschód. Zatem będzie na pewno więcej deszczu, ale temperatury przynajmniej w nocy będą wyższe. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Ho, ho, ho, ho! A to co? Gwiazdka? Już? Co zaskoczyło Mikołaja? Wielka wyprzedaż w sklepach Euro. AGD do zabudowy już od 799 zł. Na przykład płyta do zabudowy Bosch, gaz na szkle już za 799 zł. Sprawdź ten i tysiące innych wyprzedażowych produktów w sklepach Euro i na euro.com.pl. Ho, ho, ho! Wiemy, jak ważne są witaminy i minerały. W codziennym pożywieniu może ich być za mało, dlatego należy je uzupełniać. Wielu osobom wydaje się, że wszystkie preparaty witaminowe są drogie. A to nieprawda. Teraz jest ActiVitaminer. Suplement diety ActiVitaminer to zestaw aktywnych witamin i minerałów. Opakowanie 60 tabletek kosztuje tylko około 15 zł i wystarcza aż na 2 miesiące. ActiVitaminer to najlepszy sposób, aby niewielkim kosztem dostarczyć potrzebne witaminy i minerały. ActiVitaminer. Aktywne witaminy, na które cię stać. Aflofarm. Szanowni Państwo, równowaga to podstawa. Dlatego zapamiętując nową, ważną informację, warto o jakiejś innej zapomnieć. Alior Bank proponuje, by zapomnieć o kilku datach spłat pożyczek, zamieniając je na jedną łatwą do zapamiętania ratę z atrakcyjnym oprocentowaniem. Warto o tym pamiętać. Przypominamy o tym w placówkach i na www.aliorbank.pl. Alior Bank. Wyższa kultura. Bank nowości. Można by długo opowiadać o filmowych hitach i sportowych emocjach w NC+. Oraz zachwalać internet i telefon. Ale po co, skoro możesz sam wypróbować NC+? I zwrócić do końca miesiąca bez konsekwencji. Zamów na ncplus.pl lub odwiedź punkt sprzedaży. Dotyczy wybranych pakietów. Możliwość rozwiązania umowy do końca miesiąca, w którym została zawarta. Usługi nieobjęte testowaniem i szczegóły promocji dostępne w warunkach promocji na ncplus.pl, ncplusinternet.pl i w punktach sprzedaży. Siwe włosy to nie koniec świata, ale przyznasz, że dodają lat. Spróbuj to zmienić. Kup w aptece szampon DX2 w srebrnej tubie. DX2 zawiera fitopigmenty, które stopniowo przywracają naturalny, ciemny kolor włosów. Zmień swój szampon na DX2 i sam zdecyduj, na ile lat wyglądasz. Ho, ho, ho, ho! A to co? Gwiazdka? Już? Co zaskoczyło Mikołaja? Wielka wyprzedaż w sklepach Euro. Sprawdź tysiące produktów wyprzedaży w sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I specjalne wydanie licytacyjne popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Dziś zbieramy, proszę Państwa, fundusze, by dokończyć Dom Muzyki. Unikatowy w skali Europy ośrodek dla niepełnosprawnych artystów, którzy będą mogli tam być nie tylko poddawani profesjonalnej terapii i rehabilitacji, ale także mieć warunki do tworzenia. To będzie Dom Muzyki, który służyć będzie integracji środowiska muzycznego w naszym kraju. Przed chwilą Krzysiek Jaryczewski opowiadał Państwu o swojej płycie Oddział Zamknięty z 1984 roku i od razu mamy zainteresowanie, bo są z nami i pan Tomasz, i pani Małgosia. Panie Tomku, ile pan proponuje, bo na razie mam już 4333 zł. Pan ile daje? Dzień dobry, panie Michale, to ja 5000. Pan daje 5000, proszę się nie rozłączać, bo jest z nami pani Małgorzata. Pani Małgorzato, co pani na te 5000? Da pani radę przebić? Dzień dobry. Ja chciałabym się włączyć do licytacji i zaoferować 5200. Za płytę. Bardzo się cieszę. 5200 mamy zatem. Panie Tomaszu, widzi pan? Pan tylko się starał na 5000 wjechać, a już mamy 5200. Czy pan teraz przebija, czy połączymy się za czas jakiś? Za nie mówiłem, ale zaryzykuję. 5300. I zobaczymy, co na to pani Małgosia. Pani Małgosiu, czy pani od razu ripostuje? Tak, to ja poproszę 5400. 5400 dla pani Małgorzaty. Czy pan, panie Tomku, da 5,5? I byśmy wtedy mieli już sprawę na takim poziomie, który chyba pana by satysfakcjonował. Panie Michale, pan czyta w moich myślach. Dobrze, 5,5 dla pana Tomasza za płytę, a pani Małgorzata na to? To ja poproszę 5600 zł. 5600, dobrze. To ja państwa na razie zostawię, bo za chwilę puszczę wam utwór z tej płyty. I wtedy zobaczymy jeszcze, jaka będzie wasza reakcja. Na razie o 100 zł pani Małgorzata przed panem Tomaszem. Możemy już powolutku wchodzić w atmosferę piosenki, a ja tylko zapytam pani Marto, pani jest zainteresowana Mirosławem Czyżykiewiczem, jego tekstem. Ile pani daje? Halo, pani Marto? Nie mamy pani Marty, a była przed chwilą. Natomiast czy jest pan Tomasz? Gitara elektryczna pana interesowała. Halo? Jest, jest. Jest i pani Marta, i pan Tomasz. Pani Marto? Słychać mnie teraz? Teraz panią słyszę. Ile tak, pani jest gotowa zaoferować za tekst? Poproszę 777. Trzy siódemki to jest aktualna propozycja od pani Marty. Bardzo pani dziękuję. Panie Tomaszu, gitara w tej chwili 4777. Ile pan daje? 5-3-3-3. Dziękuję i słuchamy. Oddział zamknięty. Nie zamieniłbym tych paru dni za żaden skarb, za nic. W trasę brałem ją, koncerty, później cichy hotel, obiad w mlecznym barze, spacer po bulwarze z nią razem. Autokar czeka, wiosło kłane, siadam w miękki fotel. To były najpiękniejsze chwile, nie zapomnę ich nigdy. Moi przyjaciele mówią mi, bracie, co ci jest? Nie żałuj nic, wyobraź sobie, że to był tylko sen. Obudź się i z nami chodź, skończyła się już noc. Gorący piasek parzy, oprócz nas na plaży pusty. Zwariowana kąpiel w morzu do utraty sił. Wieczory pełne marzeń, przeżyty wcześniej wrażeń mnóstwo. Nie zamieniłbym tych paru dni za żaden skarb, za nic. Moi przyjaciele mówią mi, bracie, co ci jest? Nie żałuj nic, wyobraź sobie, że to był tylko sen. Obudź się i z nami chodź, skończyła się już noc. Skończyła się już noc. Była przy mnie, nie myślałem o kłopotach wcale. Najpiękniejsze chwile, nie zapomnę ich nigdy. Teraz trochę więcej piję, trochę więcej palę. Tak, to były najpiękniejsze chwile, nie zapomnę ich nigdy. Moi przyjaciele mówią mi, bracie, co ci jest? Nie żałuj nic, wyobraź sobie, że to był tylko sen. Obudź się i z nami chodź, skończyła się już noc. Skończyła się już noc. Ładnie to brzmi. Oddział zamknięty. Mamy dziś dla państwa złotą płytę oddziału zamkniętego z 84 roku. W tej chwili 5600 zł od pani Małgosi. Panie Jacku, pana interesuje tekst piosenki Awe, z odręcznie napisany przez Mirosława Czyżykiewicza. Mam rację? Dokładnie, dokładnie tak. W tym właśnie celu do państwa telefonuję. Mogę tylko powiedzieć, że na razie pani Marta proponowała trzy siódemki. A co pan tak, zaproponuje? Ja troszeczkę przeskoczę, 1200. Ładnie pan przeskoczył, bo to jest dobre przelicie. 1200 zł. No to fajnie. I teraz nie tylko do pana, ale także do innych kieruję cytat z tego wiersza. Kiedy cię spotkam, jak mam spojrzeć, żebyś nie mogła w oczach dojrzeć starego głodu, którym hojnie obdarowałem tyle spojrzeń. To jest fragment tego wiersza, który jest tekstem piosenki Awy Mirosława Czyżykiewicza. Mogą państwo to gdzieś wylicytować. Jak mówi autor, tekst służył nawet jako miłosne wiadomości SMS-owe do ukochanej. O okoliczności powstania tego wiersza pytała Paulina Kozion. Tekst, wiersz Awę. To jest jeden z najważniejszych, czy ważny tekst dla pana? Bardzo szczególny. Z kilku powodów. Pierwszym jest taki, że dość długo powstawał. Pisałem go około 2 lat. Miał chyba 5 zwrotek na początku i drogą selekcji udało się dotrzeć do 3, ale bardzo skondensowanych w wyrazie zwrotek. Pisałem go w różnych miejscach. Pamiętam, że to były jakieś dworce, poczekalnie, nocne pociągi. Gdziekolwiek byłem, miałem ze sobą kajet i uzupełniałem o nowe skojarzenia. Ten tekst stał się tytułowym dla mojej autorskiej płyty Awe, która została wydana dzięki pomocy drugiego i trzeciego programu Polskiego Radia i Pomatonu EMI w 1999 roku. Kiedy cię spotkam, co ci powiem, że byłaś światłem, moim Bogiem, że szmat już drogi przemierzyłem i byłaś wszędzie tam, gdzie byłem. Odległą gwiazdą w sztolni nocy, zachodem słońca, snem proroczym, przestrzenią serca, której strzegłam jak oka w głowie dla tej jednej, mądrej i pięknej ludzkim prawem. Z tego, co słyszałem, różnych świadectw ludzi, którzy przychodzili po recitalach, odegrał niemałą rolę w ich życiu. Jeśli chodzi o tworzenie jakichś więzi, związków, relacji, głównie partnerskich czy miłosnych. Ten tekst Awe ma na swoim koncie, z tego co wiem, kilka związków małżeńskich, których są już nawet dzieci. Bo ja wykaligrafowałem ten tekst w sposób taki, no powiedziałbym, optymalny, żeby był czytelny, ale żeby też nie był zwyczajny. Więc jest to rękopis zdobiony przeze mnie szeryfami i zapraszam serdecznie do licytacji. Mirosław Czyżykiewicz zapraszał państwa. W tej chwili pan Jacek oferuje 1200 zł. Panie Dariuszu, pan włącza się do ostrej rywalizacji między panem Tomaszem a panią Małgorzatą. Mieliśmy 5600 za płytę oddziału zamkniętego. Ile pan proponuje? 6333. Jest zapisane 6333. To jest spory skok z 5600 na 6333. Zobaczymy, co na to pani Małgorzata i pan Tomasz, ale mam jeszcze chwilkę czasu. Czekam na telefony od państwa. Do godziny 18 pozostało jeszcze 12 minut. I did my best to notice when the call came down the line. Up to the platform of surrender, I was brought but I was kind. And sometimes I get nervous when I see an open door. Close your eyes, clear your heart, cut the cord. Are we human or are we dancer? My sign is vital, my hands are cold, and I'm on my knees looking for the answer. Are we human or are we dancer? gotta let me know. Are we human? Or are we dancing? My sign is vital. My hands are cold. And I'm on my knees looking for the answer. Are we human? Or are we dancing? To zespół The Killers, ale wygląda na to, że ten fragment piosenki Mirosława Czyżykiewicza podziałał, bo już dzwoni do nas pani Katarzyna, która proponuje za tekst... Ile, pani Kasiu? Tak. Witam, witam panią. Ile pani proponuje za tekst Awe? 1300. I mamy przebicie o 100 zł, mamy 1300. Bardzo pani dziękuję, natomiast jest już pani Małgorzata wywołana przeze mnie w momencie, kiedy pan Dariusz podbił na 6333 za album Oddział Zamknięty. Pani Małgorzato, pani dawała 5600? No mało, trzeba pójść ponad 6333. Dzień dobry ponownie. Tak. Słychać mnie? Słychać. Ambicjonalna troszeczkę dla mnie sytuacja, ponieważ to jest taka sentymentalna płyta i sentymentalny czas dla mnie i dla mojego męża. 84 rok, bardzo ważny, matura i chciałabym dać wyższą cenę, 4/6. Dobrze, czyli idziemy w tej chwili na 6666 zł za płytę. Bardzo pani dziękuję, pani Małgorzato. Zobaczymy, czy będziecie mieli okazję z mężem nacieszyć się tą wydaną specjalnie złotą płytą, którą otrzymaliśmy od Krzysztofa Jaryczewskiego. Proszę państwa, mamy 7 minut do godziny 18. No ja też muszę jakieś swoje piętno muzyczne wywrzeć w dzisiejszej audycji, czyli ten znakomity projekt Damiana Marleya, który zaprosił Mika Jaggera, Super Heavy, Miracle Worker. Or maybe even making up. Check it! I missed a part of you. I can't get back. Don't be a silly Millie. I'm always here for you. Through the thick and thin. Not just because we argue. See, I want it to be true. But I can't do that. Why not? What's stopping you? Don't be preposterous. I've got a lot of love. Not just a lot of lust. If I only a fool, I'll be loving. Well, that's your own opinion, and you're entitled to it. I'd be lost in oblivion if we don't go through it. There's nothing wrong with you. Recast you from the mold.